negru prolece ca o bola sudbinu. Svanu zora prerano, vetri sušu doneše, reci žedni odlobi, izvor vodu popiše. Pade snega, vreme nije, moju tugu od tebe krije. Idi drugom, neće me tvoji, jadi moji, jadi moji. Pade snega, vreme nije, moju tugu od tebe krije. Idi drugom, neće me tvoji, jadi moji, jadi moji. Kiša zemlju natopi, ptica nebu polete, moju tugu nasluti. Pade noć bez mjeseca, dan bez sunca osvanu. Bol na srce pade mi, kao suza na ranu. Pade snega, vreme nije, moju tugu od tebe krije. Idi drugom, neće me tvoji, jadi moji, jadi moji. Pade snega, vreme nije, moju tugu od tebe krije. Idi drugom, neće me tvoji, jadi moji, jadi moji. Snega, vreme nije, moju tugu od tebe krije. Idi drugom, neće me tvoji, jadi moji, jadi moji. Pade snega, vreme nije, moju tugu od tebe krije. Idi drugom, neće me tvoji, jadi moji, jadi moji.